Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu lazim ve bellagahu resulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Yeniden sizlerle birlikte olduk. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaya bile güç yetiremiyoruz. Her şeyiyle bizlere nimet yağdırmaya devam ediyor. Bu nimetlerin başında, en başında saymamız gereken bir nimet var ki dostlar, o belki varlık gayemiz, belki yaratılışımızın temel amacı. Nedir o diye sorarsanız elbette ki o hidayettir. Eğer hidayet varsa bizler, varlığımızın bir anlamı olacaktır. Varlığımızdan bir mana çıkarmaya başlayacağızdır. İşte o hidayete bizleri taşıyacak önderler vardır dostlar. Onlar en başta peygamberler ve o peygamberlerin kurmuş olduğu nübüvvet medresesinin güzide öğrencileri olan sahabeler. Allah Resulü'nün kurmuş olduğu nübüvvet medresesinin her bir öğrencisi, yetiştirdiği her bir öğrencisi bizleri hidayete taşıyan birer rehberlerdir. Allah onlarla beraber kılsın inşallah bizleri. O rehberlerden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'i işlemiştik geçen derslerimizde. İnşallah bu haftada Hazreti Ömer'i işlemeye çalışacağız. Hazreti Ebu Bekir'in son dönemlerini şöyle bir hatırlarsak dostlar, Hazreti Ebu Bekir vefatına yakın Hazreti Ömer'in hilafete geçilmesi noktasında insanlarla istişare etmiş, insanları onun hilafeti noktasında nasıl ikna edeceğinin yollarını aramış ve bu noktada Müslümanların fikirlerini alarak Hazreti Ömer'i Müslümanların başına yeni halife olarak atamıştı. Daha hayatta iken onun adına da biat almıştı. Çünkü Ebu Bekir herhangi bir sapmaya, Müslümanların herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermesine asla imkan tanımak istemiyordu. Bunun için de elinden gelen bütün imkanları kullanarak Müslümanların önünde hiçbir sıkıntıya meydan vermeden izlenebilecek bir yol bırakmak istiyordu. Ve böyle yaparak Müslümanların da onayını alarak Ömer'i yeni halife olarak atadı. Hazreti Ömer daha Ebu Bekir hayattayken Müslümanların ikinci halifesi oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir ölüme yakın insanlara bazı vasiyetlerde bulundu. Yanındaki insanlara dedi ki ben şurada evimin yanında bir testi bıraktım. Eğer ben vefat edersem o testiyi alın yeni halifeye götürün. Ne vardı dostlar o testinin içerisinde? Hilafete geçtiği zaman devletten aldığı maaştan arta kalan paralar. O hilafeti döneminde 2,5 sene içerisinde öyle bir sünnet bıraktı ki kendinden sonrakilere Ömer'in deyimiyle bize taşınılması zor, izlenilmesi zor bir sünnet bıraktın ey Ebu Bekir diyerek vasfettiği, açıkladığı bir sünnet. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir yöntem, bir yol bırakarak Hazreti Ebu Bekir öte aleme göçmüştü. Ve şöyle bir devlet yönetimi belirlemişti. Ben devlet yönetiminde olduğum müddetçe benim raiyetimin altında bulunan valiler asla hediye almayacak. Neden ey Allah'ın halife, Allah Resulü'nün halifesi? Niçin insanlardan halife, insanların, valilerin özellikle hediye almasına müsaade etmiyorsun? Şöyle cevap veriyordu. Siz o makama geçtiğiniz zaman insanlar sizlere hediyeler vermeye başladılar. O hediyeler sizlerin şahıslarınıza değil, sizlerin makamlarınıza. Ben de eğer o makamların yöneticisiysem ben size asla hediye almanıza müsaade etmiyorum. Ben almadığım gibi sizler de almayacaksınız. Ufacık şeylerin bile önüne geçerek İslam devletinin sapmasını ya da en ufak bir sıkıntıya sebebiyet vermesinin önüne set çekiyordu Hazreti Ebubekir. Ve böyle bir sünnet bırakarak Ömer'e, böyle bir yol bırakarak Ömer'e öte aleme geçmişti. Ve Hazreti Ömer şimdi Müslümanların ilk ikinci halifesiydi. İkinci peygamberden sonra Müslümanları yönetmek üzere seçilmiş Müslümanların emiriydi. Peki kimdi dostlar Ömer? Aslında Ömer'i anlatmak, anlamak hele bu çağın insanı için çok önemli. Çünkü bu çağın insanı olarak bizler Ömer'in ruhuna muhtacız dostlar. Her sahabeden bize düşen elbette ki izler var. Ama Ömer'in izi bambaşka bir iz. Çünkü o iz dertlerimizin dermanı olabilecek bir iz. Çünkü o iz sorunlarımızı çözecek bir iz. Çünkü Ömer'in ruhu ölmüş bedenlerimizi diriltecek bir ruh. O Ömer'deki ruh belki de bizlerin hayatlarına yepyeni bir anlam katacak. Çünkü onun şahsiyetinin anahtarı olan, şahsiyetinin öne geçen, şahsiyetinin önünde bizlere örnek olan çok önemli ipuçları var. Her sahabenin, her insanın şahsiyetinin anahtarı olan kelimeler vardı dostlar. Mesela Ebu Bekir'in neydi? Sıdk ve sadakat. Peki Ömer'in nedir diye soracak olursanız, Ömer'in şahsiyetinin anahtarını tek bir kelime ile ne yazık ki ifade edemiyoruz. Çünkü onun şahsiyetinde öne çıkan hususiyetler ancak bir arada anıldığı zaman bir anlam ifade edecektir. Nedir dostlar? Üç tane şahsiyetinin temel anahtarı var. Bir adalet, iki güç ve kuvvet, üç ise rahmet. Bu üçü bir araya geldiği zaman aslında bir anlam ifade edecek ve insanlığa imanın insanı nasıl olurmuş onu ispat edecektir. Güç ve kuvvet olmadığı zaman adaletin tesisi mümkün olmayacağı gibi güçsüz ve kuvvetsiz bir rahmet de belki acziyete sebebiyet verecek. Sadece adalet olsa güçsüz ve kuvvetsiz belki tesis edilmeyecek. Onun için üç hususiyet, üç şahsiyetin anahtarı da bu şahısta toplanması lazım ki iman insanı kendini hakkıyla insanlara göstermiş olsun. Ve nasıl hayata müdahil olunabileceğini hayatı ile ispatlamış olsun. İşte Ömer'de dostlar üç tane özel vasıf, sıfat öne çıkıyor. Adalet, güç ve kuvvet ve rahmet. Hayatının içerisinde yolculuk ettiğimiz zaman bunun nasıl olduğunu sizler de göreceksiniz. Kim peki Hazreti Ömer? 584 yılında miladi doğmuş Mekke'de. Yani fil tarihinin 13. senesine tekabül ediyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile aralarında 13 yaş var. Resulullah 13 yaş Hazreti Ömer'den büyük. Babası Hattab, annesi ise Hantame. Babası Adi oğullarına mensup, annesi ise Beni Mahzum'a mensup. Bu iki kabile dostlar Mekke'de, Mekke'nin yerleşik halkı içerisinde çok önemli iki kabile. İkisi de soylu kabilelerden ve Mekke'nin ileri gelenlerinden. Adi oğulları Mekke'nin sıfarat işlerine bakıyorlar. Yani bugünkü deyimiyle diplomasi işlerine. Eğer Mekke'nin civarında bölge halkıyla bir sorunları olduğu zaman bu kabile elçilik görevini üstlenerek sorunlarını çözmek için sağa sola elçiler gönderiyor. Mahzum oğulları ise Kubbe denen savaş harekatlarını yönlendiren bir kabile. Yani Mekke eğer bir yerle harp etmek zorunda kalırsa bu kabile bir çadır kuruyor. O çadır ile bölgedeki savaşı yönetmeye, o anki savaş taktiklerini geliştirmeye ve özellikle de süvari birliklerini ayarlayıp savaşta nasıl konuşlandıracağını hesap etmeye yarayan bir kabile. Dolayısıyla hem anne tarafından hem baba tarafından Hazreti Ömer soylu bir kabileye mensup. Bunu niçin anlatıyorum? Aslında varacağım nokta farklı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetin 6. yılında ellerini açıyor ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi iki Ömer'den biri ile İslam'ı aziz kıl. İki Ömer, Ömer İbni Hattab, Amr İbni Hişam. Ebu Cehil diye bildiğimiz zat. Yani o kadar insan var Mekke'de, belki yüzlerce. İleri çıkan, o kabilenin ileri gelenleri sayılan bir sürü insan var. Ama Resulullah bu iki insana dua ediyor. Niçin? Aslında baktığınız zaman ikisinin birbiriyle örtüşmeyecek kadar ayrı insanlar olduğunu görürsünüz. Bakın Hazreti Ömer'e, İslam'da kale olmuş, öne çıkmış bir isim, Ebu Cehil ise inkarda öne çıkmış bir isim. Peki nasıl bir ortak paydaları var ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu iki insanın özellikle İslam'ı için dua ediyor? Neden Ebu Leheb değil de, neden Velid bin Muire değil de, neden Utbe bin Şeybe değil de, neden Ebu Umeyye İbni Salt değil de bu iki insan? Niçin? Çünkü bu iki insanın ortak bir vasfı var dostlar. Nedir o biliyor musunuz? Samimiyet. İkisi de samimi. Hem de bulundukları ortam içerisinde sahip oldukları inancın en samimileri. İkisi de samimi. Dayı yiyen aslında. Hazreti Ömer yiyen, Ebu Cehil ise Hazreti Ömer'in dayısı. İkisi de samimi. İkisi de o an için küfürde samimiyet noktasında en ileri seviyede. Aslında bu samimiyet Ömer'in de baba soyuna, Ebu Cehil'in mahzum oğullarının soyuna da sirayet etmiş bir özellik. Mesela Hazreti Ömer'in mensup olduğu aile Adi oğulları, baba Hattab'ın bir kardeşi var, Zeyd İbni Amr. İkisi kardeş, Hattab ile Zeyd. Zeyd kim biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu evin sahibi Said İbni Zeyd. Said'in babası. Yani amcasının oğlu Said. Babası Zeyd öyle birisi ki o da samimi, hanif bir Müslüman. Ve Mekke'de sayılı birkaç insandan bir tanesi Zeyd. Zeyd'in samimiyeti, haniflikteki samimiyeti dillere destan olur amcası. Ve Mekke'de sayılı birkaç puta tapmayan insandan bir tanesi. Arayış içerisinde Şam'a gidiyor, Ürdün'e gidiyor. Hak yolunda bir şeyler arıyor ve o samimiyet ile de ölüyor netice itibariyle. Belki de öldürülüyor bazı rivayetlere göre. Dolayısıyla amca Zeyd samimi bir insan. Hatta babası yine samimiyette ileri seviyede birisi. Öyle ki kardeşi Zeyd'i öldürecek düzeyde. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer'in babası Hattab inkardaki samimiyetinden dolayı amcasını öldürüyor. Zeyd'i, kardeşini. Böyle baba tarafından samimiyette üst düzeyde bir insan Hazreti Ömer. Anne tarafına geliyoruz. Ebu Cehil'e dua etmişti ya Allah Resulü. Ebu Cehil'in de samimiyette zirve olduğunu görüyoruz. Mesela Ebu Leheb ile kıyasladığınız zaman dostlar, Ebu Leheb Bedir Savaşı'na para ile asker gönderirken Ebu Cehil kendi katılıyor. Hayır diyor, inancımın uğrunda ben gitmeliyim. Ve gidiyor, inancı uğruna da neticede Bedir'de öldürülüyor. İşte Hazreti Resulullah'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan tanıma noktasındaki başarısını ve bu noktada elde etmiş olduğu kazanımın boyutunu sadece bu dua bile göstermek için yeterlidir. O kadar insanın içerisinden bu iki insana dua ediyor. Niçin? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların şahsiyetinin temelinde yatan samimiyet duygusunu biliyor. Ve diyor ki eğer bu insanlar küfürde zirve olan, samimi olan bu insanlar bir gün gelir imanın insanı olurlarsa aynı samimiyeti imanda da gösterecekler. İmanda da zirve olacaklar. Haksız mı Allah aşkına Allah Resulü? İşte Ömer. Küfürde zirve olan Ömer İslam'a geçince altlarda mı kaldı? Yine zirvelere taşındı. Yine samimiyette örnek ve önder oldu. Yine samimiyette zirveyi zorlayarak inancının bedelini ödemek noktasında en ufak bir şeyden geri kalmadı. Böyle bir insan işte Hazreti Ömer, böyle bir aileden gelen bir insan. Hazreti Ömer İslam ilk nübüvvet Mekke'de yayılmaya başlayınca o da inkar cephesinin ileri gelenleri gibi İslam'a çok soğuk bir biçimde yaklaştı. Hatta Darun Nedve'de alınan kararları en ciddi oranda uygulayan bir insan oldu. Mesela o kararlardan bir tanesi şuydu. Zayıf Müslümanlara baskı yapacaksınız, işkence yapacaksınız, onları dinlerinden geri çevireceksiniz. Hazreti Ömer inkarda olan samimiyetinden dolayı bu kararı uygulayan en zirve adamlardan biridir. Elinin altında köleler var, Leyla, Zunnure gibi iki hanım sahabi. Öyle işkence yapardı ki bunlara, neredeyse onların hayatlarını sona erdirecek boyuta getirirdi. Ve bir gün öyle işkence yaptı ki bunlara, artık kendisi yoruldu, bir tarafa düştü oturdu ve dedi ki, sanmayın ki size işkenceyi sona erdirmemin sebebi size acıdığımdan dolayıdır. Hayır, yoruldum da onun için işkenceye ara verdim. Biraz sonra gücümü toparlayayım, yeniden döneceğim ve sizin icabınıza bakacağım. Sizi bu uyduruk dinden haşa döndürünceye kadar size işkence etmekten asla geri durmayacağım. İşte işkencede, şiddette bu düzeyde birisi. Zaten yapı itibariyle Hazreti Ömer çok şiddeti seven birisidir. O yürüdüğü zaman Mekke sokaklarında bütün insanlar yolunu çevirirmiş. Şimdi bize ne yapacak diye. Fizik olarak da büyük birisi. Geldiği zaman Mekke'de insanlar zannedermiş ki bir bileğin üzerinde. O kadar uzun boylu, o kadar heybetli, o kadar cesaretli, bir o kadar da şiddetli birisi. Hatta bazı kaynaklar derler ki anneler çocuklarını Ömer'le korkuturlardı. Uyu yoksa seni Ömer'e veririz. Yatmazsan, yaramazlık yaparsan bak Ömer'i çağırırız diye çocuklarını Ömer'le korkuturlarmış. Şiddette ve heybette bu düzeyde bir insan Hazreti Ömer. Peki ne oldu dostlar? Ne oldu da Ömer bir anda inkarın zirvesinden imanın zirvesine taşındı? Biz Ömer'in İslamiyet'e geçmesini hep meşhur bir olaydan biliriz. İşte Said bin Zeyd'in evinde olan olaylardan. Ama onun öncesinde aslında iki olay daha var. Hazreti Ömer'i imana taşıyan üç basamaktan söz eder kaynaklarımız. Birincisi şu dostlar. Hazreti Ömer bir gün Kabe'ye gider. Bakar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir şeyler okuyor, ibadet ediyor, Allah'a duada bulunuyor, Kur'an'dan bazı ayetler okuyor. Yanına sokulurken Hazreti Ömer içerisinden şöyle bir cümleyi geçirir. Acaba bu şair ne diyor? Çünkü onlar bölgenin insanları, o dönemde Hazreti Peygamber'e şair diyorlar. O bu duygularla Allah Resulü'nün yanına yaklaştığı zaman Resulullah Hakka suresinden şu ayeti okuyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ O asla bir şairin sözü değildir. قَلِيلًا نَعْتُومِنُونَ Ne kadar da imana, inanca eğiliminiz az. Ömer bu ayeti duyunca sarsılıyor. Yahu bu adam kahin mi diyor. Benim içimdeki şeyi okuyor. Şair dedim, şair olmadığını Kur'an'daki bir ayetle bana cevap verdi. Acaba kahin mi diyor bu sefer içinden. Allah Resulü devamındaki ayeti okuyor. وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ Hayır, o kahin sözü de değil. قَلِيلًا مَا تَزَكَّرُونَ Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ömer'in İslam'a yürüyüşünün önündeki ilk basamaktır bu işte dostlar. Ömer orada adeta sarsılıyor. Ama inkardaki o samimiyeti o kadar ileri düzeyde ki çok fazla durup da orada Allah Resulüne fazla prim vermek istemiyor. Hemen orayı terk ediyor. Bu birinci olay. İkinci olay dostlar, biraz önce adını zikrettiğim kadınlara, hanım sahabilere işkence ediyor. Artık işkenceler dayanılmaz bir noktaya gelince bu sahabeler Habeşistan'a hicret etmek için yola çıkıyorlar. Habeşistan hazırlıklarını yaparlarken Hazreti Ömer bakıyor ki evde bir hazırlık var. Gidiyor Hazreti Leyla'nın yanına. Ne o Leyla diyor, ey Abdullah'ın annesi, yolculuk mu var? Leyla diyor ki evet diyor. Senin yüzünden Ömer, yaptığın işkenceler artık dayanılmaz bir boyuta geldi ve biz de yurdumuzu, evimizi terk ederek Habeşistan'a hicret ediyoruz diyor. O cesaret sahibi, heybet sahibi Ömer'in gözleri doluyor. Daha iman etmemiş. Pişman oluyor. Benim yüzümden öyle mi diyor. Hadi yolunuz açık olsun. Allah sizinle beraber olsun diyor. Ama orada da yüreğine bir tohum düşüyor. Leyla gelen kocasına bunu anlatıyor. Kocasına diyor ki vallahi biraz önce Ömer geldi eve. Böyle bir ruh halini gördüm. Zannediyorum ki imana doğru bir yürüyüşü var Ömer'in. Amr yıllarca ondan işkence görmüş. 6 yıl. Sen diyor Ömer'in Müslüman olacağını mı zannediyorsun? Vallahi onun babası Hattab'ın eşeği Müslüman olur, Ömer asla Müslüman olmaz. Böyle bir terkip Araplarda bir şeyin mümkün olmayacağını ifade etmek için kullanır. İmkansız. Ömer'in Müslüman olmaz. Ama Leyla kocasından daha farklı bir gözle Ömer'in imana doğru olan yürüyüşünü görmüştür. Asıl iman ettiği olay dostlar, üçüncü olay, Darun Nedve'de toplanmış Mekke ileri gelenleri. Ne yapalım da bu davetin önüne geçelim? Herkes bir fikir ileri sürüyor. Dayı yiyen Ebu Cehil ile Ömer, yani küfürde, samimiyette zirve olan o iki insan diyor ki, bu işin bir tek yolu var, o da Muhammed'i öldürmek. Peki kim yapacak? Haşim oğullarına rağmen Muhammed'i öldürecek bir baba yiğit var mı? Ömer kılıç eli havada. Ben öldüreceğim diyor. Tamam diyorlar. Anlaşıyor. Ömer gidiyor eve. İyice kılıcını, kalkanını kuşanıyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek için yola çıkıyor. Büyük bir hiddetle. Öyle ki kimse yanına yaklaşıp ey Ömer nereye gidiyorsun sorma cesaretini dahi kendilerinde bulamıyorlar. O halde gidiyor. Tuttuğu anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürecek. Gidiyor yolda amcazadelerinden Nuaym isimli bir Müslümana rast geliyor. Nuaym Ömer'in o hiddetli halini gördüğü zaman ey amcaoğlu nereye diyor. O adamı öldürmeye gidiyorum diyor. Hiddetinden, Allah Resulüne olan nefretinden ismini dahi ağzına almaya tahammül edemiyor. O adamı öldürmeye gidiyorum. Nuaym bir anda şaşırıyor. Allah Resulüne öldürmeye gidiyor. Ben ise bir şey yapamıyorum diyor. Müslüman ama o ana kadar İslamiyetini gizlemiş amcasının oğlundan ve Mekke'nin ileri gelenlerinden. Ne diyor, ne diyeyim? Şöyle bir şey diyor. Sen Muhammed'i öldüreceğine önce kendi evine bak. Hazreti Ömer daha da hiddetleniyor. Ne var benim evimde? Senin enişten ve kız kardeşin o öldürmek üzere gittiğin adama iman etmiş. Onun dinini kabul etmiş. Öyle mi? Öyle. Hemen hedef değiştiriyor. O hiddetle Said İbni Zeyd ve kardeşi, kız kardeşi Fatma'nın evine gidiyor. Onlar da evde Habbab bin Eret ile birlikte Kur'an'dan ayetler okuyorlar. Hazreti Ömer eve yaklaştığı zaman evden Kur'an seslerini duyuyor. Bir miktar durup o seslerin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sonra da hiddetli bir biçimde kapıya vuruyor. Açın, açın ben geldim diye. Habbab bin Eret korkudan bir tarafa gizleniyor. Fatma Kur'an ayetlerini saklıyor. Said ise kapıya yöneliyor. Kapıyı açıyor. Hazreti Ömer o hiddetle Said İbni Zeyd'in yakalarından tutuyor, onu hırpalamaya başlıyor. Siz diyor, Muhammed'e mi inandınız? Muhammed'in getirdiği dine mi inandınız? Şimdi sizi benim elimden kim kurtaracak? Vuruyor Said'e, kız kardeşi Fatıma kendisini kocasının üzerine atıyor. Yapma etme derken Hazreti Ömer ona da vurmaya başlıyor. Ve vurdukça Fatma'nın yüzünden kanlar dökülmeye başlıyor. O dökülen kanlar aslında yere değil dostlar, Ömer'in yüreğine dökülüyor. Hani şehidin kanı ölmüş toprakları diriltirdi ya, yaşayan şehitlerin kanları da ölmüş sineleri diriltir. Yaşayan şehitlerin gözyaşları da ölmüş sineleri diriltir. Yaşayan şehitlerin terleri de ölmüş sineleri diriltir. Ve orada ölmüş olan sinesi yaşayan bir şehit olan Fatıma'nın kanlarıyla dirilmeye başlıyor. Bir anda Ömer pişman oluyor. O şahsiyetinin anahtarlarından biri olan rahmet damarı kabarmaya başlıyor. Yaptığından pişmanlık duyuyor. Ey diyor Fatıma, getir bakayım o okuduğunuz ayetlere. Hazreti Fatıma diyor ki, senin bir zarar vermenden korkuyorum o ayetlere. Hayır, mabutlarımın adına yemin olsun ki senin ayetlerine herhangi bir zarar vermeyeceğim. Ayetler geliyor, Taha suresi ya da bir başka rivayete göre Hadid suresi, ayetleri okumaya başlıyor. Okudukça kendinden geçiyor Hazreti Ömer. Ne güzel bir belagat diyor. Vallahi bu olsa olsa alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Bu asla bir beşer sözü olamaz. Habbab bin Ered bir gün önce Allah Resulü'nden Ömer hakkındaki duayı duymuştur. Allah Resulü Ömer'le ya da Amr'la dini, İslam'ı güçlendir diye dua etmiştir ya, hemen perdenin arkasından çıkar. Der ki, ey Hattab'ın oğlu, vallahi dün ben Allah Resulü'nün böyle böyle dua ettiğini duydum. Ömer der ki, bana mı dua etti? Evet, sana dua etti. Nerede o der? Bana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yerini gösterin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde, Erkam bin Ebi Erkam'ın evinde. Ömer o halde Erkam'ın evine doğru yürür. Gider kapıyı çalar, Bilal kapıya doğru uzanır, Ömer'in geldiğini görünce ödü kopar. Kapıyı açmadan içeri girer. Ey insanlar, Ömer geldi der. Hazreti Hamza 3 gün önce Ömer'den Müslüman olmuştur. Geldiyse göreceği de vardır der. Aç kapıyı, aç bakalım ne istiyor. Eğer hayır için gelmişse, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Şer için gelmişse, kendi kılıcıyla onun işini bitirmesini biliriz der. Kapı açılır, Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ömer'i yanına doğru çağırır. Müslümanların hiçbir tanesinin daha konuşmasına imkan vermeden. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün dizinin önüne doğru yürümeye başlar. Bu yürüyüş dostlar öyle bir yürüyüştür ki artık hayatının sonuna kadar bitmeyecek bir yürüyüştür. Resulullah'ın arkasında hayatının son nefesine kadar duracak, ona ahd edecek, söz verecek bir yürüyüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığı zaman Resulullah yapmadığı bir şeyi yapar. O şefkat peygamberi, o rıfk peygamberi bambaşka bir uslup ile Ömer'i dine davet eder. Nasıl biliyor musunuz? Ömer'in anladığı dil ile. İki eliyle yakasını tutar Ömer'in. Şöyle bir silkeler. Ey Hattab'ın oğlu, daha Allah ve Resulünü kabul edecek gün gelmedi mi? Yoksa sen de Ebu Leheb gibi ilahi kelama kötü bir isimle yazılmak mı istiyorsun? O silkeniş Ömer'in sonraki itirafıdır bu. Cahiliyenin tüm kalıntılarını, içindeki şüphelerin hepsini söküp atmıştır. Allah Resulü Efendimiz, işte insanı tanıma noktasındaki o başarısı, orada da muhatabına göre özel bir uslup geliştirmesine sebep olmuştur. Eğer gelen Ebu Bekir olsaydı, ki Ebu Bekir de gelmişti, asla Resulullah öyle yapmazdı. Osman olsaydı öyle yapmazdı. Ama gelen şiddetin dilinden anlayan biri, ona onun anladığı dil ile konuşmalıydı. Ve Resulullah öyle konuştu. Silkeledi onu, o da o silkenişten sonra tek bir söz söyledi. Ney? Şehadet. Allah ve Resulüne şehadet etti. Dini kabul ettiğini ikrar etti ve sonrasında da Allah Resulü tekbir getirerek Ömer'in İslam'ını kutladı. Allahu Ekber ve lillahilhamd sedaları Safa tepesinden Mekke'ye doğru yayıldı. İman eden Ömer sonra ne yaptı dostlar? Bu çağın insanları gibi yatmadı. Öğrendik imanı, hadi gidelim eve demedi. Ya ne dedi biliyor musunuz? Hudeybiye'de, yıllar sonra Hudeybiye'de de aynı sözü söyleyecekti Ömer. Ya Resulallah, bizler hak, bunlar batıl değil mi? Evet ya Ömer. Ya Resulallah, bizler aziz, onlar ise zelil değil mi? Evet ya Resul, evet ya Ömer. O halde gizlenmenin ne anlamı var ya Resulallah? Hadi çıkalım dışarıya, imanımızı ikrar edelim bütün varlık alemine. Allah Resulü işte o gün, o an Ömer'e bir lakap verdi. Faruk dedi. Ey Ömer, Allah senin elinle hak ile batılın arasını tefrik edecek, ayıracak dedi. Ve o gün lakabını peygamberden alan Ömer, arkasına Müslümanları takarak iki saf oluşturdu. Bir safın başında Hamza, diğer safın başında ise Ömer, Kabe'ye doğru adım adım ilerlemeye başladılar. İnsanlar uzaktan görünce şöyle dediler. Ömer Müslümanların hepsini tutukladı, esir olarak Kabe'ye getiriyor. Ama yaklaştıkça Ömer'in de onlar gibi Allahu Ekber ve lillahilhamd sözlerini duyduklarını görünce olayı anladılar. O gün Mekke için bir yıkım, Müslümanlar için ise bir sevinç günüydü. O gün inkarın bir kalesi düşmüş, Müslümanlar ise yepyeni bir kaleye, yepyeni bir iman insanına kavuşmuşlardı. Ve Ömer ile İslam aziz olmuştu peygamberin duasıyla. Müslümanlar o güne kadar inançlarını saklamışlardı ama o gün inançlarını Kabe'den haykırarak varlık aleminin tamamına İslam'ı ve imanı duyurmuşlardı. Ve Ömer Müslümanlığını orada ikrar etmekle kalmadı. Daha sonra da imanının bedelini ödeme noktasında binbir zorluğa ve gayrete katlandı. Binbir zorluk ve gayret içerisinde bunu ikrar etmeye devam etti. Kısa bir nefes arası verelim. Yeniden beraber olalım inşallah. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu. Merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Dostlar, inkardan imana yolculuğunu öğrenmiş olduk Hazreti Ömer'in. Tabii Müslüman olduktan sonra Müslümanlarda müthiş bir güven, müthiş bir kudret, müthiş bir güç oluşmaya başladı. İbn-i Mesud bunu tarif etmesi babında şöyle bir ifade kullanır. Hazreti Ömer'in İslam'ı, Müslümanlığı kudret, hicreti zafer, hilafeti ise Allah'ın en büyük lütfudur. Her hayatının her karesinde Müslümanlara artı bir kazanç sağlamıştır Hazreti Ömer. Dedik ya, arkasına Müslümanları katıp ilk kez o gün Müslümanları Beytullah'a ulaştırıp orada ibadet etmelerini sağladıktan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama der ki ya Resulallah, siz Erkam'ın evine geri döneceksiniz ama ben ne yapacağım? Ben şu anda imanın mutluluğunu öyle yüreğimde hissediyorum ki yerimde duramıyorum. Bunu bir şekilde aleme duyurmam lazım. Bir şekilde Mekke'nin tamamı benim Müslüman olduğumdan haberdar olması lazım. O güne kadar Allah Resulü hiçbir Müslümana vermediği izini Ömer'e verdi. Git, ne yaparsan yap. Sen serbestsin. Çünkü kendini savunacak bir kudretin var senin. Ne yaptı Ömer dostlar biliyor musunuz? İlk önce Ebu Cehil'in evine gitti. Ben dedi imanından ilk haberdar edeceğim insan Ebu Cehil olmalı. Kapıyı çaldı. Ebu Cehil Ömer'in geldiğini gördü. Ne o yeğenim, ne işin var senin burada? Hiçbir şey söylemeden şehadet getirerek Ebu Cehil'e cevap verdi. Ben Allah ve Resulüne iman ettim dedi. Ebu Cehil Ömer'e bir şey diyebilir mi? Dese başına geleceğini biliyor. Kapıyı kapadı. Allah cezanı versin. Günümü berbat ettin dedi. Ebu Cehil'den ayrıldıktan sonra Ebu Sufyan'a, oradan Velid bin Mughire'ye, oradan diğerlerine giderek aynı şeyleri onlara da yaptı Hazreti Ömer. Ama yine de yerinde duramıyordu. Müslümanlardan biri Ömer'i böyle görünce coşkuyla, ey Ömer, sen imanından Mekke'nin haberdar olmasını mı istiyorsun? Evet, öyle. İmanımı haykırmak istiyorum bütün Mekke'ye. Bak şu karşıda gelen insanı görüyor musun? Cemil İbni Ma'mer. O adam ayaklı gazete gibidir. Bir söz ver ona, bütün Mekke duyar. Öyle mi? Çağırır Cemil'i. Ey Cemil, ben Müslüman oldum der. Ama bu sırrı kimseye söylemeyeceksin der. Öyle de bir tembih. Cemil çıkar Mekke'nin bütün sokaklarında bu haberi yayar. Ve insanlar kafileler halinde, kabileler halinde Beytullah'ın önüne, Kabe'ye gelir. Bu işin doğru olup olmadığına inanmaya, doğruluğunu araştırmaya başlarlar. Çünkü hiç kimse inanmıyor. Küfürde zirve olan bir insanın bir anda imana taşınmasını bir türlü insanlar inanamıyorlar. Ve insanlar toplanınca Hazreti Ömer şehadet getirerek İslam'ını ilan ediyor. O anda büyük bir arbede insanlar saldırıyorlar. Ömer o cüssesiyle insanları etrafından alıkoymaya çalışıyor. Ama orada ciddi bir dayak yiyor Hazreti Ömer. Daha Müslümanlığının ilk günü. İman ve bedel. İman ve sorumluluğunun bedelini ödemek. Bunlar bu çağın insanı olarak bizlerin pek alışık olmadığı şeyler. Ama o insanların en temel özelliği bu dostlar. İman ettikten sonra o imanlarının üzerlerine yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirmek. Ve Hazreti Ömer o güne kadar Müslümanlara çektirmiş olduğu ızdırapların, sıkıntıların, işkencelerin aksi istikametiyle Mekkeli müşriklere çektirmeye başlıyor. Müslüman olduktan sonra 7 yıl boyunca Mekke'de her türlü sıkıntıya, işkenceye maruz kalmasına rağmen imanından en ufak bir ödün vermiyor. 7 sene Müslümanların ve Allah Resulü'nün hamisi oluyor Hazreti Ömer. Ve gün geliyor, iman Mekke'ye dar gelmeye başlıyor. Allah Resulü izin veriyor, insanlar gizli bir biçimde Mekke'den Medine'ye hicret etmeye başlıyorlar. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin rivayetidir bu. Müslümanlar içerisinde ilk kez aleni olarak açık bir biçimde hicret edendir. Hicretinden bir gün önce silahını kuşanır, Beytullah'a gider, Kabe'ye. İnsanları toplar etrafına, ey insanlar der, yarın ben şu yoldan Medine'ye hicret ediyorum. Anasını çocuksuz, karısını kocasız, çocuklarını da babasız bırakmak isteyen varsa gelsin benim arkamdan. İlk kez hicretini açık yapan insandır. Tabii hiç kimsede ses yok. Hazreti Ömer'e bulaşmak kimin hakkı? Hiç kimsede ses yok. Hazreti Ömer o halde, o cesaret ile yanına da zayıf Müslümanlardan 15-20 tanesini, hatta bir rivayete göre 30 tanesini alarak Medine'ye hicret ediyor. Artık iman Medine'ye doğru yola çıkmıştır ve Hazreti Ömer de Medine'ye varan ilk kafilelerden birisindedir. Varır oraya Kuba'ya, yerleşir Kuba'da ve artık Medine'de, İman şehri Medine'de Allah Resulü'nün yanından bir an ayrılmadan yepyeni bir hayatın başlangıcını yapmış olur. Medine hayatını bir dahaki dersimize bırakalım inşallah dostlar. Şununla bitireyim sözün sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle. Hani o derdi ki, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya da öğrenen ve öğretenlere hizmetçi ol. Asla dördüncüsü olma. Biz bu sözden ilham alarak şunu diyelim dostlar. Ya Ömer gibi ol, ya Ömer gibi olanları yetiştiren ol, ya da bu ikisine hizmetçi ol. Ama asla dördüncüsü olma. Eğer dördüncüsü olursan ya da olursak ziyana uğramış olanlardan oluruz. Rabbim ziyana uğrayanlardan değil, felakete uğrayanlardan değil, saadete erenlerden eylesin. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin. Hayırlı akşamlar efendim.